اس مرتبہ سالانہ امتحانات میں جو طالب العلم دو مضامین میں فیل ہو گئے تھے ان کو اسی درجہ میں بٹھانے کا کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مدینہ نکلے تو پکا ہو کر نکلے، علماء اہل سند کے بجائے علماء اہل سنت ہونے چاہیے۔ یہاں تو اپنے دور حدیث کیا نہیں کیا، کچھ دن حاضری دی کچھ دن نہیں دی، پاس ہوا نہ پاس ہوا، پاس نہ پاس تو ہے، فیل تو ہے نہیں، نہیں پاس ہی پاس، تو وہ دستار بندی کر ہی دی جاتی ہے۔ اب وہ عالم ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ بہتر جانے، دستار بندی کر دی جاتی ہے۔ ذہن نصیب کہ آپ اتنی توجہ سے پڑھیں کہ واقعی عالم بن بھی جائیں، عالم علم دین بنے، دستار بندی کے صرف عالم نہ بنے، علم کے بنے، اچھی بات ہے۔ دنیا بھی جو تعلیم میں ان میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، یہاں تو بہت کم سختیاں ہیں اپنے یہاں تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ میٹھے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی 12 ماہ کی نیت اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ کہیں ہمیں 12 ماہ کے لیے بلوچستان ہی میں نہ رکھا جائے یا کسی سخت مقام پر نہ رکھا جائے، ترکیب ارشاد فرما دیں۔ مدنی مرکز کے ہاتھ میں رسی دینی ہے اپنی، لگا جہاں چاہے باندھ، تو بلوچستان میں بھی تو آخر لوگ رہتے ہی ہیں، وہاں بھی زندہ لوگ رہتے ہیں، زندہ رہتے بھی ہیں، سبھی کو بلوچستان تھوڑی بھیجا جائے گا، ہو سکتا ہے باب المدینہ میں بھی بعضوں کو رکھیں، تو یہ سوچیں بس، جہاں بھی مدنی مرکز رکھے جتنی سختیاں آپ کے آئیں گے نا ان شاء اللہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جو عمل جتنا دنیا میں دشوار ہوگا وہ بروز قیامت نام اعمال میں وزن دار ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، ہم ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے تیار ہیں، اور 12 ماہ کے بعد ہماری کلاس کی کیا ترکیب ہوگی؟ 12 ماہ کتابوں سے دور رہنے کی وجہ سے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اب جیسے کہ سادے صاحب والے 12 ماہ کے لیے تیار ہوئے، دور حدیث والے تیار ہوئے، تو یہ تو وہ سبق ہوگا جو انہوں نے پہلے بھی نہیں پڑھا، نہیں آئے ہوگا ان کے لیے۔ 12 ماہ کے بعد پڑھیں یا 25 ماہ کے بعد پڑھیں، پچھلا جو پڑھ چکے ہیں وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو ویسے بھی پچھلا کون یاد رکھتا ہے، آگے پڑھتے جاتے پچھلے پیچھے بھولتے جاتے، کم و بیش اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے وہ علوم پڑھنے جو ابھی تک نہیں پڑھے تھے تو وہ 12 مہینے لیٹ ہو گئے، باقی اور کچھ تو بظاہر تو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں 3 ماہ کی ادھر اپنے اسکولوں میں تو پنجاب میں ہے نا، جون جولائی اگست پاؤ سال، پھر 14 اگست آئی تو 6 ستمبر آئی تو فلاں، تو سردیوں کی چھٹیاں الگ 3 ماہ، اور بلکہ بیچ میں بھی تو چھٹیاں مارتے ہیں، جمعے کی چھٹیاں، عیدین کی چھٹیاں، اور جو اپنے یہاں معروف چھٹیاں ہیں سال بھر کی وہ سب ملتی، تو کیا وہ ہدو ہاتھ تو چھٹیاں ہو ہی جاتی ہیں، ہدو ہاتھ نہیں تو 1/3، کم و بیش میرا خیال 4 ماہ کی چھٹیاں تو یوں بھی ہو جاتی ہوں گی، 8 ماہ مشکل سے تعلیم ہوتی ہوں گی، نہیں ہوتی نا 8 ماہ بھی، کم ہی ہوتی ہوں گی، 5 ماہ چھٹیاں بنتی ہیں، 210 1/3 تقریباً چھٹیاں ہو جاتی ہیں، 1/3 سے بھی زیادہ۔ تو یہ وسوسے نہ پالیں آپ، اب تو پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آئیں گے، اور ابھی تو آپ کو سمجھانے والے بھی آئیں گے آپ کو کہ ایسا مت کرو، پہلے پڑھ لو، تمہاری تعلیم خراب ہو جائے گی، عالم بن جاؤ گے تو بہتر طریقے پر تم دعوت اسلامی کا کام کر سکو گے۔ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو قلب بولتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تو جو ابھی ہو جائے گا ہو جائے گا، درس نظامی کرنے کے بعد کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب تو میں نے 12 ماہ پورے کرنے سے پہلے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔